और قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا لہذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو یقین رکھو کہ میرا رب تم سے قریب بھی ہے دعائیں قبول کرنے والا بھی